din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Și grăia lor cuvântul. Și au venit la el aducând un slăbănor care se purta de patru. Și neputând el a se apropia de el pentru noroi, au descoperit casa unde era și spărgând au pogorâvatul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credința lor, au zis slăbănogului: Fiule, iartă-ți se ție păcatele tale. Și erau acolo unii din cărturari și sunt, și cugetând într-o inimile sale, ce grăiește acesta așa, fule? Cine poate a ierta păcatele fără numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că așa cugetau aceia într-o sine, le-au zis lor: Ce cugetați acestea într-o inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice slăbănogului, iată ți se ție păcatele? Sau a zice, scoală și-ți ridică patul tău și umblă? Ci ca să știți că puterea are Fiul omului prepământ a ierta păcatele, au zis slăbănogului: Ție zic, scoală și-ți ridică patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și ridicându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, că se spăimântau toți și lăudau pe Dumnezeu zicând: Că niciodată n-am văzut așa. Zisau Domnul: Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine fără numai să fure și să junghie și să piarsă. Eu am venit ca viață să aibă și mai mult să aibă. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun sufletul său își pune pentru voi. Iar năimitul și carne nu este păstor, căruia nu sunt oile ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul răpește preiene și risipește oile. Și năimitul fuge, că năimit este și nu este lui grijă pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și mă cunosc de ale mele. Precum mă cunoaște pre mine Tatăl și eu cunosc pre Tatăl și sufletul meu îmi pun pentru oi. Și alte oi am care nu sunt din staulul acesta, și pre acelea mi se cade a le aduce și glasul meu vor auzi. Și va fi o turmă și un păstor. Să ai vire de oameni întotdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate macițale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Grigorie, Palama, Sfântul Ioan Maximovic, Sfântul Glicherii Mărturisitorul, al Sfântului Chirit, Patriarhul lui Ierusalim, la cărora pomenire o să vârșim astăzi, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Dreților Dumnezești, Părinții Achim și Ana, și menele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, în primul rând vreau ca să-L scuz pe n-al preasfințitul mitropolit, că deși s-a ostenit să vină în București și astăzi să slujească, de ieri l-a secerat o gripă și este în București și nu a mai putut să vină. Dar eu o să-i smulg promisiunea să vină totuși în postul acesta odată cum a făcut-o de atâția ani. Dragilor credincioși, referitor la ospățul de astăzi, ospățul duhovnicesc, cum l-a numit Sfântul Ioan Gură de Aur de nenumărate ori, să mergem încetul cu încetul prin Sfintele Scripturi, prin viețile Sfinților și aceste lucruri raportate la ființa noastră, să vedem ce nectar mai găsim, să ne îmbogățim sufletul spre cele veșnice, spre cele mântuitoare. Cum toți Sfinții Părinți au spus, că nu este făptură mai frumoasă în noblețea ei din zidirea lui Dumnezeu, cum este omul, este și vânat de urâtorul de bine. Urâtorul de bine care este diavolul Cel ce la început a fost într-o mare strălucire îngerească, dar din invidie, din răutate, din zaviste, iată-l căzut în reversul frumuseții, adică în absolutul urâțeniei, neputând să se răzbune pe Dumnezeu, s-a răzbunat și se răzbună în continuare pe făptura lui Dumnezeu, chipul și asemănarea sa, care este omul. Spun unii înțelepți că este o fiară sălbatică care așa ură are asupra omului, încât că dacă îi arăți un chip de om undeva pe un zid, se izbește cu toată furia asupra lui să-l sfârșie. Dacă această mânie o vedem în fiarele sălbatice care sunt lăsate de Dumnezeu să-l slujească pe om, închipuiți-vă cu câtă furie se năpustește urâtorul de bine și urâtorul de Dumnezeu asupra omului. Și dacă omul este cea mai frumoasă zidire a lui Dumnezeu, să nu ne închipuim în partea frutească. Că dacă numai o fărâmă din frumusețea îngerilor a lăsat-o Dumnezeu în oameni și vedem cât de cinstiți și de slăviți sunt oamenii, dar închipuiți-vă în acest cort trupesc câtă frumusețe a putut să pune Dumnezeu sufletul. Deci diavolul nu vânează trupul, ci prin trup ținta lui este să vâneze reduta chipului și asemănării lui Dumnezeu, care este sufletul. Tot cuvântul și toată învățătura Sfintelor Scripturi și predicată și spusă chiar de însuși ziditorul nostru Dumnezeu, Hristos, preluată și semnată cu sânge mucenicesc de către Sfinții Apostoli, întreținută la focul credinței de cei mari asceții lumii și ajunsă până în zilele noastre. Această învățătură nu este decât o lumină, după cum a numit-o prorocul David, în întuneric. Cât de prețioasă este o rază de lumină atunci când călătorești în întuneric și mai ales când ești alergat de un fiar din spate ca să te vâneze. Închipuiți-vă câtă alergare este de la zidirea lumii a omului ca să se ferească de diavol. Și omul nu știa ce este porunca lui Dumnezeu, fiindcă a pierdut-o pe drum, neconștientizând-o, nepăstrând-o în mintea lui. Și imediat i s-a orbit mintea, i s-a orbit ochii și nu mai pricepea cărările întoarcerii către Dumnezeu. S-a făcut un risipitor, un fiu risipitor, s-a făcut în final un oarecare șefuit de toată cinsta și snava lui și aruncat în cărare, cum a spus evanghelistul, lăsat abia din. Pilda Evangheliei de astăzi iarăși ne duce cu mintea la repercursiunile păcatului în suflet. Și cum sufletul este strânsă legătură cu trupul, automat acele răni pricinite de păcate se răsfrâng în final și asupra trupului. Că noi, datorită păcatelor, murim. La decizia lui Dumnezeu, după cum omul, neascultând de porunca lui Dumnezeu, mușcă din momeala păcatului și în felul acesta, iată-l cum călătorește, în loc să meargă spre veșnicie, merge spre terminarea vieții lui, care poate să fie prematură sau mai îndelungată în zile, dar cândva tot se sfârșește. Într-o filozofie mai înaltă a pildei de astăzi, am putea să ne descoperim pe noi, acela care ședea în pat slăbănoc fiind. Fiecare din noi am văzut ce înseamnă când pierdem cel mai prețios dar cu care ne-a nobilat Dumnezeu, mintea și sănătatea. Un lucru cât de mic ar fi, atunci îi vezi prețul când ei știu cândva valoarea și l-ai pierdut. Întotdeauna sănătatea o vedem și o prețuim prin reversul ei când suntem secerați de boală. Vedem lipsa prețului Dumnezeu când îl pierdem. Și din aproape în aproape, iată-ne ca acest slăbănoc din pilda de astăzi zăcând în pat. Groaznică boală, fiindcă ești la mila altuia și acela dacă vrea te poate ajuta, iar dacă nu vrea, nu te ajută, scuzându-se elegant sau ostentativ, după cum îi dictează mintea și inima lui. Îl vedem pe Mântuitorul în Capernaum, intrând în casă și învățând ca de obicei cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Auzind acest slăbănoc, se roagă pe semne de patru oameni să-l ajute să ia patul și să-l ducă în fața Mântuitorului, poate va găsi de boala lui. Iată-l ducându-l acolo, dar atâta mulțime a înconjurat casa și Mântuitorul fiind în casă, încât că nici ușa și nici geamul nu era disponibil să-l ducă pe să intre pe aceste intrări în fața Mântuitorului. Evanghelistul spune că aceia s-au apucat să spargă acoperișul și cu funii să slobadă patul slăbănodului, cu tot cu slăbănodul în fața Mântuitorului. Stăm și ne gândim, oare Hristos, Dumnezeu fiind, și văzându-L la lucrul de a vindeca pe om din milă, din dragoste către om, oare n-a văzut acest lucru? Oare era greu să zică din casă, ia-ți patul și du-te acasă? Neapărat trebuia să vină slăbănogul în față, cum vă duceți unii care credeți în radiestezie, în bioenergie. Deci la Mântuitor nu erau niște lucruri de genul acesta, neapărat să-l vadă, să-l mângâie, să pună mâna pe el, să-l consulte precum fac doctorii. Și a lăsat ca totul să curgă în firea lor lucrurile. Închipuiți-vă cât zgomot s-a făcut. Afară aducând scări să se urce pe acoperiș, să spargi acoperișul cu topoare, cine știe cu ce a fost. Și să slobadă patul cu topul slăbănog în casă. O muncă titanică și totuși lasă Hristos. Lasă acest lucru până când a venit acolo slăbănogul, spânzurat fiindu-i patul de funile acelora. Iar Mântuitorul în văzul tuturora, ia-ți patul tău și umblă, iartă-ți se ție păcatele tale. Iubiților credincioși, acest lucru l-a lăsat Dumnezeu să se desăvârșească în curgerea lui, ca să scoată în evidență credința omului. Că niciun om, până nu ai un foc în tine, în inima ta, care să te împingă, trupește sau sufletește spre a desăvârși un lucru, nu poți să-l faci acel lucru. Oare ca acești oameni să fie chiar de râs, cum a fost și Zaheu, destul de slăvit în cetate, s-a urcat ca un copil în tut să-l vadă pe Hristos. Acești oameni care poate erau de vază, s-au apucat să spargă acoperișul, care părea o nebunie. Dar totuși a lăsat în văzul tuturora și de atunci și până în zilele noastre și cât vor mai exista creștini pe pământ, ce înseamnă credința. Ați văzut când ajungi în disperare de cauză pentru o prihană a trupului sau a sufletului tău, ești dispus să faci orice. Și aceasta am văzut-o chiar la animale sălbatice care în momentul când le este jignită ființa lor, prin sentimentul lor matern, sare în apărare chiar și viața jertfindu-s-o. Deci aici a vrut să arate Mântuitorul câtă credință și nădejde și siguranță a avut atât slăbănogul cât și ceilalți, că dacă vor ajunge în fața Mântuitorului, cu siguranță îl va vindeca Mântuitorul, lucru care s-a și întâmplat. Noi, oamenii de astăzi care suntem călvicei în cele ale credinței, așteptăm cu puțin să scoatem mult de la Dumnezeu, un fel de, să fim mai în actualitatea cuvântului, de caritas. Pui un bănuț și iei 8 sau 10, după cum spune careva din acești nebuni. Dacă am făcut o cruce sau un post, imediat să așteptăm, poate cu țigara în gură sau cine știe cum, să-mi coboare Dumnezeu de acum din cer, că doar m-a rugat, Doamne, și în trocul dintre noi, Tu trebuie să-mi dai. Niciodată să nu facem aceste lucruri. Până nu te lasă Dumnezeu ca să-ți arăți în inima ta tot sentimentul de dăruire, care poate în finalul acestei alergări ajungi zdrențuit și din momentul când oftezi nemai putând merge înainte, atunci vine Dumnezeu. Și de ce face Dumnezeu de nenumărate ori acest lucru? Îl face ca nu cumva să ne mândrim. Că a spus Apostolul că Dumnezeu le-a ales pe cele nevrednice din lume ca să rușineze pe cei vrednici ai lumii care se laudă lumea. I-am văzut pe apostoli oameni simpli, ca să-i rușineze pe filozofii lumii, lucru care s-a și întâmplat în apostolia lor. I-am văzut pe cei de neam simplu, propovăduind în lume și a dărâmat pe cei de neam înalt, până și la scaunele împăraților a ajuns și i-a dărâmat din scaun îngrolatul și a așezat în tron material, trupesc, tot împărat, dar creștin. Deci, iubiților credincioși, până nu scoți din inima ta toată avuția aceasta care noi o numim dragoste de Dumnezeu și credință, și să mergi până la epuizarea ta de credință, de dragoste spre Dumnezeu, nici Dumnezeu nu se arată în mărinimia Lui. Și de ce? Ca plata să fie a ta. Oare era greu lui Hristos ca nu prin sânge mucenicesc să-și ducă cuvântul împărăției în lume? Oare era greu lui Hristos să manipuleze toți oamenii și să-i împăgâni să se facă creștini? Nicicum. Cât de drept și cinstit a lucrat cu omul. Te-a lăsat în rânduiala ta omenească, că mai multă plată ai să te ostenești tu să-L ajungi pe Hristos, să-L înțelegi, să-L iubești și apoi să descoperi acel izvor de credință. Și nu mai este nevoie tot împins de la spate, tot urecheat de Dumnezeu prin bătăile sale și în felul acesta să-L iubești. Exact cum mai fac unii, și îmi cer scuze că întrerup acest cuvânt, dar vreau să-L actualizez pe semenii noștri. Cum mai fac unii, își bat nevestele ca să iubească. Sau nevestele își șantajează să iubească. Sau îți bați copiii la culme să te iubească. Sau cine știe cum. Nu așa. Ci cere-L pe Dumnezeu acolo unde ești tu slab în a povățui și atunci Dumnezeu îți va pune și cuvânt și dăruire. Că vedeți dumneavoastră, atunci când un poet vrea să spună ceva, atâta se gândește să găsească cuvântul potrivit, ca acela strecurat prin auz, în ființa ta, el cântă acolo. Cu atât mai mult vedem dragostea de Dumnezeu, că prin auz, cum a spus-o și Apostolul, strecurat în ființa noastră și Dumnezeu la rândul Lui, venind și arătându-și dragostea care are spre noi, atunci se face acea legătură de nestruncinat Dumnezeu și privirea sa, omul. Iubiților credincioși, într-o înțelegere mai înaltă, această stricare a acoperișului prin care a intrat slăbănogul nu este altceva decât decopertarea minții noastre. Ca așa cum un obiect, îl lăsăm fără a mai îl îngriji, vedem cum se depune praful peste el. Așa să înțelege mintea care nu este cercetată din timp în timp către cele dumnezeiești. Se colbăiește și acel colb se cimentează și nu face decât o platoșe, un acoperiș deasupra gândirii tale și tu nu mai poți ca să mai evadezi din acest corset să mai vezi pe Dumnezeu. În acest fel îl putem tâlcui de atei și cred că nu ați dus lipsă de oameni care îți spun în față, nu cred în Dumnezeu, să-L văd și pe Dumnezeu, orice s-ar fi, nu e Dumnezeu, nu există. Sau cum erau comuniști, sau și alții, mulți din lume, care nu cred, sau care nu cred în Hristos. În ceva cred, dar nu cred în Dumnezeu cel adevărat. Deci în felul acesta se cimentează acest colt peste mintea ta. Vedem puiul până când nu se ostenește el și cu ciocul să bat acolo, în acea coajă, el nu vede viață. Nu vede lumea. Că tu nu știi când să-i sparsă la jos. Dar ești nici n-are nevoie de stăpân, de mamă sau de altcineva să-i spargă coaja. Nu. El singur acolo, de zile în șir, Dumnezeu știe când îi dictează și se ostenește din toată ființa lui, și evadează spre viață. Așa să înțelegem și sufletul nostru. Păcatul nu este decât o părticică din colbul care se așează peste mine. Și dacă noi nu îl reparăm, acest păcat, la timp, ca și o haină, dacă o treci cu vederea, ruptura care s-a făcut-o din atenția tot se lărgește și niciodată nu se va strânge. Sufletul este strențuit. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să vedem cu ochii duhovnicești sufletul nostru, cât de strențuit este datorită păcatelor, cred că am murit noi de milă. De milă sufletului. Dacă am auzit șoaptele, gemetele acelea înfuntate, ale sufletului, cum vrea să evadeze spre cele veșnice, a muri de mila lui. Până și îngerii iubiților credincioși, cum spuneau Sfinții Părinți, plânge necontenit la catafalcul sufletului nostru, când omul nu-l conștientizează pe Dumnezeu și îl zace în mocirla păcatului. Iar sufletul se slăbănogește, se face distrofic în această carcasă în trup, până când Dumnezeu decide despărțirea sufletului de trup. Dragilor credincioși, fiecare pildă, după cum de multe ori am spus, are un nectar în ei. Nouă nu ne rămâne decât, cu dragoste de Cel ce ne-a zidit, să decopertăm acest strat gros de păcat din inimile noastre, din sufletele noastre, din mințile noastre și să evadăm spre cele înalte. Revin la primele zile din post. Pentru cei care ați practicat acel post, nu doar din vorbe, cum mulți se laudă, ci când îți pui trupul și sufletul la lucrul dumnezeiesc, ați văzut balsamul acela care te stăpânește. Ați văzut parcă câtă filozofie îți curge în inima ta, dar câtă mângâiere și odină, că după atâta osteneală te simți parcă mai eliberat de mocirla păcatului, parcă mai împăcat cu Cel ce te-a zidit, parcă te vezi mai prieten, parcă altfel privești pe El, parcă înțelegi mult mai bine un cuvințel dintr-o rugăciune. Ești cu totul și cu totul un altul. Ești mult mai în siguranță. Cum a spus și Mântuitorul, și peste șepte vei călca și primește de moarte de va fi în față. Nu te înfricoșezi, că știi că l-ai pe Dumnezeu lângă tine. Iubiților credincioși, aici vreau ca să ajung, deși poate de multe ori cuvântul a fost puțin biciuitor, nu pentru om, ci pentru păcatul din om. Vreau ca să aduc pe om și să înțeleagă ce înseamnă noblețea sentimentului cât de dragoste către Cel ce te-a iubit. Ce vrea de la noi Dumnezeu? Nici aur, nici flori, nici argint, nici nimic. Nici să-i cânți la chitară, pe scenă sau mai știu eu ce. El vrea ceea ce nu poate da nimeni, nici îngerii, dragostea din inima ta. Ceea ce cereți dumneavoastră la consoartele dumneavoastră sau la copiii dumneavoastră sau la un prieten. Mă dispensez de tot ce este material al tău să-ți văd în inima ta și acela cântă. Acela este cu adevărat liantul dintre doi oameni și mai mult extrapolată ideea liantul dintre Dumnezeu și om. Mi se pare că astăzi se servează Paștele Catolic. Mulți oameni care sunt reci și necunoștință de cauză, nu că nu au minte sau literatură, nu vor. Condamnă Ortodoxia de ce nu se lipește cu Catolic. Departe de a condamna pe cineva, că are cine să-i judece. Dar vedeți dumneavoastră cum ei astăzi fac învierea Domnului. Noi suntem în post. Oare nu... ...ortodoxul. Au păstrat aceleași legi, dar iată dacă au mers după mofturile trupești, unde au ajuns? Bine poate veți zice că... pot să servezi oricând. Nu-i chiar așa. Dacă iudeii, legea mozaică, care este rădăcina creștinismului, era atât de strictă, că Paștele se serbau atunci când era hotărât luna de pe cer, se lega în felul acesta universul și cu omul, la un loc cântau toate sărbătorile și evenimentele ziditorului nostru. Învierea Domnului era slavoslovită de îngeri și de aștri cerului și de flori și de tot. Și de unde simțim acest lucru? Că dacă moartea Mântuitorului am văzut-o atâta de pătrunzătoare și în cele nesimțitoare, că și pietrele parcă au ridicat glas, mărturie, că acesta este ziditorul nostru. Și graiul lor a fost ca o plesnit. Morții cât de mulți sunt în mormânt. În acea răceală și în acel întuneric, iată ca o mărturie că noi l-am văzut și acesta este ziditorul nostru. Au ieșit din pământ. Soarele și-a ascuns lumina. Cu tremur s-a făcut în tot pământul. Și multe alte semne, numai la moartea lui, dar la înviere care era plinește de bucurie. Toată natura cântă, totul este într-o continuă veselie, dar fiecare cântă la arcușul inimii lui care i-a dat cu Dumnezeu. Și numai el cu Dumnezeul lui cântă și vorbește pe lungimea de unda sentimentului cu dragoste. Vedem tot ce ne înconjoară. Păsările dimineața ies la lucru lor și laudă întâi pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte din viețile sfinților când un sfânt nu putea să facă rugăciune, cântau broaștele. Și așa s-a supărat că a spus în numele lui Hristos să tăceți, să muțiți. Și a ieșit o broască din apă și a spus în grai omenesc. Noi ne suntem la rugăciunea de noapte, ne facem lauda lui Dumnezeu și pe urmă te lăsăm în liniște. Gâncănile pământului și toate în firea lor, iubiților credincioși, îl laudă pe Dumnezeu. Dar atunci când știu ele să laude, cu atât mai mult ni se cade nouă omului să lăudăm și să aducem această șerpă de laudă. În legea veche, la Paște, se aducea un miel de un an și se junghia și era pe măsura familiei și când se tăia nu se frângea os din el, ci era adus jertfă lui Dumnezeu. A căzut legea durerii. Venim Mântuitorul, am primit-o, că a murit el mielul original pe cruce. Ca peste 3 zile și 3 nopți, de ședere, mormânt, să învieze. Să facă această odihnă pentru noi. Iar mielul pascal acum nu mai este mielul cu 4 picioare, mielul la sens propriu al cuvântului, ci este pâinea și vinul, iar Hristos este de față în Sfântul Altar. Deci, iubiților credincioși, dacă în legea veche se respecta Paștele care se făceau în semn de prețuire pentru lucrul care l-a făcut Dumnezeu cu iudeii că i-au izbăvit din robia lui Faraon. Să ne gândim la slăbănogul din pilda de astăzi și la toți ceilalți care au fost scoși din această temniță a durerii de Mântuitorul. Numai sâmbăta li se făcea în ziua sabatului aceste lucruri. Noi vedem câtă bucurie ne stăpânește când ieșim dintr-o temniță a durerii, când lacrima de pe obraj nu mai curge și îți umple bucuria, inima de bucurie. Oare nu este un Paște atunci? Pentru tine. Te-ai izbăvit dintr-o boală. Poate toți medicii ți-au spus că este sfârșitul vieții tale și deja te autosugestionai și cădeai într-o desnădejde. Și iată că poate n-ai murit și te-ai izbăvit din acea boală. Oare pentru tine nu este un Paște atunci? Acest Paște care l-a sărbat slăbănocul de astăzi, a luat patul și a plecat acasă. Nu mai avea nevoie de absolut nimic să meargă. Un or, ce prețuiește lui aur sau argint? Nu-mi trebuie nimic să văd. Un surd, un mut sau unul care pătimește cu ceva. Să-i se ia durerea, adică să iasă din acea temniță. Și marea bucurie care ne-a făcut-o Hristos, ne-a făcut-o ca înviat din morți. A omorât moartea la ea acasă. Deci noi nu mai murim veșnic, ci vom învia odată cu El în ceasul judecății spre viața veșnică, dar numai cei care cred în El. Iată unicitatea învierii Domnului Hristos. Este Paștele care se ține duminica și ca să fie în comuniune cu Paștele iudaic, se face întotdeauna după echinocțiul de primăvară, întotdeauna după luna plină, prima lună plină de primăvară, că la lună plină serbează iudeii. Și iudeii, când era luna plină pe cer al lui Martie, după echinocț, atunci au ieșit din robia egipteană și atunci au serbat Paștele. Deci acea bucurie că au ieșit din robia lui Faraon, aceea simbolizează Paștele, eliberarea. Ați văzut dumneavoastră, ca să reactualizeze evenimentele noastre, câtă bucurie l-a stăpânit pe român că a ieșit din robia comunistă. Dar păcat, a intrat în altă robie, mai grea. A schimbat un jug cu altul. Și de ce? Păcatul nu l-a părăsit. Iudeul, după ce a ieșit din robia egipteană și a îndreptat viața, a dus slavă și laudă lui Dumnezeu. Noe, după ce a văzut că a murit toată lumea, primul lucru care l-a făcut când a ieșit din corabie, a făcut un altar din pietre și a adus jertfă lui Dumnezeu. A adus acea mulțumită. A înviat Hristos. A omorât moartea. Ne-a venit în ajutor. Ne-a scos spre viața veșnică. Oare nu este prilej de cea mai înaltă bucurie? Și de ce să o servăm când vreau eu? Nu. Ci atunci când s-a hotărât de Sfinții Părinți și cu acordul Dumnezeirii. Ne vor mustra îngerii, dar pe noi înșine ne vom mustra în ceasul judecății. Când îți va zice îngerul, țineai la ziua ta de naștere? Ai avut o bucurie cândva în viața ta și ți-a marcat viața în mod frumos și o serbezi peste ani și cu atâta gingășie te pregătești cu multe zile după prețul sărbătorii care vrei să o faci. Dar sărbătoarea sufletească nu o putem muta ca piesele de șase, ca cum e cranga în copac bătută de vânt. Nu. Ci așa cum a așezat-o Sfinții Părinți, are dogma ei, are cinsta ei, are nobleța ei divină și omenească. Iubiților credincioși, serbeze fiecare ce vor. Nu vor veni îngerii să le ia capetele. Aceasta este a lui Dumnezeu. Poate să mai facă de 10 ori Paște. Dar noi cei care îl știm de Dumnezeu, că acesta este Cel ce ne-a zidit. Și este Cel care, iată, peste 5 săptămâni se va răstigni pe crucea Golgotei și va învia și ne-a mântuit, acesta să-L credem, acesta să-L cinstim în dogmă, în cuvânt și în laudă. Cine are urechi de auzit să audă? Cine vrea să evadeze din această calotă a minții, această încețoșare a ochilor, e liber. Cine nu, nicio problemă. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne eliberăm din corsetul păcatului, a necredinței și totodată să ne lumineze mintea cu o centimă înainte de a mușca din momeala satanii. Iar noi să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.